یا سیدی، پہلے جو اسلامی بھائی آپ کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی مدینہ شریف کا سفر کرنا چاہتے تھے، تو ان کے لیے آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مدنی انعامات کا رسالہ یہ پر کریں، 72 انعامات پر 12 ماہ تک عمل کریں اور پھر چل مدینہ کے امیدوار بن جائیں، تو کیا اب بھی کوئی اسلامی بھائی اگر 72 مدنی انعامات پر 12 ماہ تک عمل کرے یا عمل کر کے چل مدینہ کی خواہش کر سکتا ہے؟ سل مدنی انعامات سوغات ہی چل مدینہ کی ہے، کیونکہ وہ ہر اسلامی بھائی کہتا تھا کہ بس میں آپ کے ساتھ چل مدینہ، اب ہر ایک کو سنبھالنا اپنے بس کا روگ نہیں، تو پھر مجھے یہ ذہن میں آیا کہ میں کچھ ان کو مشکل بناؤں تاکہ کم آئیں، تو 12 سوالات میں نے مرتب کیے کہ یہ 12 سوالات پر جن کا عمل ہو وہ چل مدینہ کے لیے مطالبہ کرے یا میرے ساتھ چلے، وہ خرچہ اس کا اپنا اپنا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، 12 سوالات جلدی جلدی حل ہونے لگے، پھر میں نے اس سے بڑھائے، پھر مزید بڑھائے، ہاں بڑھتے بڑھتے اب 72 ہو گئے، اس طرح الحمدللہ ہمیں مدنی انعامات مل گئے اس بہانے چل مدینہ کی برکت سے، چل مدینہ کے قافلے بنانے کی برکت سے 72 مدنی انعامات کی سوغات مل گئی اس طرح بہنوں کے، اس میں سے 63 کی ترکیب بنی پھر طلبا کے لیے 92 کی، اور اس طرح سلسلہ چل پڑا، وہ چل رہا ہے، کیونکہ پہلے وہ چل مدینہ کی خاطر وہ بس چند روز یا ایک آدھ بار عمل کر لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا عمل ہے، ایک رات اٹھ کے تہجد پڑھ لی، ایک آدھ بار اشراک پڑھ لیتے ہوں گے، تو یہ اس طرح وہ ہمارے انعامات پورے، تو پھر مجھے مطلب یوں ہوتا تھا کہ صرف یہ چل مدینہ کے قافلے میں سفر کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں اور یہ کامیابی نہیں ہے، یہ مستقل عمل ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، الحمدللہ سر بھائیوں کے تعاون سے یہ تحریک چلی مدنی انعامات کی، اور اب چل مدینہ ہونے کے لیے نہیں، اسلامی بھائی بس عمل کر رہے ہیں، ہمارا اس نے زن اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ صورت الحمدللہ کامیاب ہوئی ہماری، تو اب بھی کوئی اگر عمل کرے چل مدینہ کے لیے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے اور ساتھ میں دعا بھی کرے کہ چل مدینہ کے قافلے کا جو سلسلہ بند ہے، یعنی دروازہ بند ہے، وہ کھل جائے، تو دعا پر کوئی پابندی نہیں ہے، اب دعا سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو انشاءاللہ عزوجل چل مدینہ کا دروازہ بھی کھل جائے گا، اصل میری مجبوریاں تو میں کیا کہوں، میری کوئی نوکری تو ہے نہیں، البتہ یہ احساس رہتا ہے مجھے کہ وہ اس میں سفر مدینہ میں حج کے سلسلے میں کم و بیش 2-2.5 مہینے صرف ہو جاتے ہیں قافلہ بنانے میں، اور اسلامی بھائیوں کی ریل پیل اور چل مدینہ، اور بڑا سرور آتا ہے اس میں، اور یہ کہ اس دوران میرا تحریری کام بالکل ہو نہیں پاتا، دین کی جو خدمت کا سلسلہ ہے تحریری حوالے سے وہ تقریباً معطل ہو کر رہ جاتا، زندگی مختصر ہے، اب ایک یہ بھی مطلب ذہن میں ہے میرے کہ یہ میں اگر پھر کھولوں گا تو یہ پھر 2-2.5 مہینے میرے اس میں صرف ہوں گے، اب وہ سفر مدینہ میں میری اپنی ذات کا بھلا ہے اور میں تحریر کرتا ہوں اس میں امت کی خدمت ہے، حج کرنا مدینے کا سفر کرنا بے شک سعادت کی بات ہے، مدینہ شریف میں رہنا سعادت کی بات ہے، حجت الوداع کے موقع پر 112,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان میدان عرفات میں جمع ہوئے تھے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں صرف 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، تو 114,000 کہاں، 1,14,000 صحابہ کرام کہاں گئے علیہم الرضوان، پتا چلا کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر انہوں نے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی، دین کے ڈنکے بجائے، تو مدینے والے کا کام نصیب ہو جائے، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں، تو مدینے والے کا کام نصیب ہو جائے، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. یہ بھی تو کسی کا شعر ہے. بہرحال یہ کہ اور بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں جا نہیں پا رہا. اول تو سفر مدینہ اب اتنا دشوار کر دیا گیا ہے اور ایسے ایسے قوانین بنا دیے گئے کہ گناہوں سے دامن کو بچا کر یہ سفر کرنا بہت مشکل ہو گیا. بالکل یعنی کہ ستھرا ہو کر گناہوں سے بچ کر آدمی یہ سفر کر جائے، یہ کوئی بہت بڑا محتاط فی الدین ہو. یہ ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک سے، بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی ٹریول کے معاملات جو ہے نا بڑے پیچیدہ کر دیے گئے. حالانکہ یہ کیا نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اس لیے ایسے معاملات ہیں کہ میری دل تو بہت کرتا ہے، بہت دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کیا اب میں کبھی نہیں آ سکوں گا جیتے جی مدینے. سمجھ نہیں آتی کیسے جاؤں، کس راستے سے جاؤں، کیا کروں کیا نہ کروں. پہلے سفر بہت دشوار تھے لیکن گناہوں کے یہ انبار نہیں تھے، اب سفر بہت آسان ہے، پھر سے اڑے اور پہنچ گئے، لیکن گناہ اتنے مطلب آگے پیچھے جال بچ گئے گناہوں کے کہ خود اگر بچنا بھی جائے تو اس کے رفقا اس کو ہم سے نہیں ملیں گے، وہ پھنسا دیں گے اس کو. یہ پورے پورا امکان ہوتا ہے اس میں. تو مدینہ شریف جانا چاہیے، بہر حال جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے، مگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی سنی عالم کی صحبت میں اس کے ساتھ جانا چاہیے، اکیلے نہیں جانا چاہیے. میرا یہ ذہن ہے تو عالم دین ساتھ ہو، پکا سنی ہو، عالم وہ ہو جس کو حج کے مسائل بھی معلوم، ساتھ کتابیں لے جائے مطالعہ کرے، یا کوئی عالم تجربہ کار ہے تو پھر سونے پہ سہاگا. شرعی مسائل کی روشنی میں تجربہ کار ہونا ضروری ہے، ورنہ عوام زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو جن کو مسائل سے واسطہ ہی نہیں ہوتا تجربہ کار ہوتے تو وہ تو مطلب یعنی کہ دو ہاتھ سے دبا کر ڈبوئیں گے، خالی بھی پانی میں نہیں چھوڑیں گے آپ کو، ایسے پھنسائیں گے عوام. العوام کا الانعام. تو مسائل کمی لاگو پڑتے ہیں لوگوں کو جہالت کی وجہ سے، بہت یعنی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں بےچارے. اللہ کرے کہ پھر ایک بار ایسا سنہری دور آ جائے، مدنی دور آ جائے کہ گناہوں کے بغیر ہمارے یہ سفر جو ہے وہ انجام پائیں. اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ ہمارے دل کی سن لے، ہماری لاج رکھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.